Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach 6. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Lekarze apelują do seniorów, aby zapisywali się na szczepienia przez telefon lub internet. Spada liczba zakażeń, ale Ministerstwo Zdrowia wciąż podkreśla wagę przestrzegania przepisów sanitarnych. Fałszywe informacje o szczepionkach dementowali uczestnicy polonijnego panelu profesorów. Rozpoczynają się szczepienia seniorów powyżej 70 roku życia. Do końca marca nie ma już jednak wolnych terminów. Liczba osób zaszczepionych oraz tych, które się na szczepienia zapisały, pokryła się z liczbą szczepionek, które Polska ma dostać do końca kwartału, czyli w sumie ponad 3 miliony. Wyczerpana do końca marca pula szczepionek oznacza, że nie są prowadzone zapisy, ale można zgłosić chęć zaszczepienia się. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk apeluje, by seniorzy nie robili tego w przychodniach. To jest wyłącznie narażanie się czy to na złe warunki atmosferyczne, czy też na kontakt w takiej kolejce z osobami chorymi, a w konsekwencji zarażenie się COVID-19. Do szczepienia można się zgłosić bez wychodzenia z domu, na przykład dzwoniąc pod numer 989. Może zostawić swoje dane kontaktowe i jak się tylko w Polsce pojawią szczepionki, otrzyma informację zwrotną i zostanie umówiony na konkretny termin. Dziś zaczynają się szczepienia seniorów, którzy skończyli 70 lat. W Polsce takich osób jest około 4,5 miliona, z których około 2 milionów zaszczepi się do końca marca. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Polska pozyskuje szczepionki w ramach wynegocjowanej przez Komisję Europejską umowy. Gwarantuje ona solidarny podział między wszystkie kraje Unii. Jednak wielkości dostaw zdecydowanie nie pokrywają się z potrzebami w Polsce. Prawie 4700 nowych przypadków koronawirusa zarejestrowano w ciągu ostatniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 110 osób, a wyzdrowiało ponad 7600. Wykonano prawie 31 tysięcy testów, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mamy doniesienia z Niemiec, z Berlina, gdzie cały szpital został poddany kwarantannie, ponieważ ilość osób zostało zakażonych tą nową mutacją, więc no tutaj z wielką ostrożnością, wielką pokorą przyjmujemy te wyniki, ponieważ to, co się dzieje za granicami, naprawdę nie napawa nas optymizmem. Musimy bacznie to obserwować, z wielką rozwagą podchodzić do tych naszych wyników. W dalszym ciągu mój apel, jeżeli ktoś się leczy na koronawirusa w domu, proszę o kontakt ze swoimi lekarzami, nie leczmy się na własną rękę. Najwięcej nowych przypadków zakażenia odnotowano na Mazowszu i w Wielkopolsce. Szczepionka jest jedyną skuteczną metodą zakończenia pandemii, mówili uczestnicy polonijnego panelu profesorów. W nagraniu przesłanym przez prezydenta Andrzeja Dudę podkreślił on, jak ważne jest uświadamianie społeczeństwa o szczepieniach. Jesteśmy wobec tej groźnej choroby bezbronni. Jej leczenie staje się coraz bardziej skuteczne. W rękach ludzkości znajduje się teraz skuteczna broń. Dzięki nowoczesnej technologii została wyprodukowana szczepionka, która daje wielką nadzieję na zmniejszenie liczby zachorowań na COVID-19, jak również na ograniczenie śmiertelności i zabezpieczenie przed ciężkimi powikłaniami. Trzeba dementować publikowane w internecie nieprawdziwe informacje o szczepionkach przeciwko COVID-19, mówił profesor Marek Rudnicki. Wiemy, że szczepionka jest bezpieczna, że jest skuteczna, że szczepionki na COVID-19 nie zawierają wirusa, mikrochipów, technologii monitorującej pacjenta. Nie ma w nich tkanek płodu, komórek macierzystych, rtęci, aluminium, tkanek świńskich, jakichkolwiek utrwalaczy lub dodatków. Szczepionki nie mogą być zmienione. Panel zorganizowano przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Chicago. Jego pełny zapis jest dostępny w internecie. Na koniec smutna wiadomość. Zmarła Elżbieta Markowska, dyrektor drugiego programu Polskiego Radia w latach 91-95 oraz 99-2007. W Polskim Radiu pracowała od 70 roku, początkowo w trzecim programie, gdzie zajmowała się muzyką poważną. Jako dyrektor radiowej dwójki w pierwszej połowie lat 90. stworzyła nową formułę tej anteny opartą na programach kulturalno-muzycznych. 9 lat temu w audycji Notat Dwójki opowiadała o powstaniu studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. W listopadzie w 91 roku zainaugurowaliśmy uroczyście działalność studia koncertem Orkiestry Sinfonia Varsovia z Janem Kręcem i ze świeżym laureatem konkursu imienia Wieniawskiego. Tym laureatem był Bartłomiej Nizioł i później dzięki współpracy z dyrektorem tego studia ówczesnym Stanisławem Leszczyńskim mieliśmy serię wspaniałych koncertów, które do dziś mamy w pamięci.

przyszłości, polityce i o niczym innym nic, bez naczyń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem. Ta piosenka jest prawdziwa, ja tu śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest spisana do pieniędzy. Ta piosenka jest nagrana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Nie traktuję cię jak głupca, ja zakładam, że to słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka, nic omuje, nigdy usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. 20 minut po godzinie 7. 7, ale to jest wszystko nieprawda. Przepraszam, jeżeli ktoś ma na 7 i właśnie go wystraszyłem. Po 6 jest naturalnie. Mamy jeszcze czas, mamy jeszcze czas. No to zajmijmy się zawodami w Kitzbühel. Przeciążenia równe przejażdżce rollercoasterem, maksymalne nachylenie 85 stopni, 60 km na godzinę w zaledwie 3 sekundy, to jest Die Streif w Kitzbühel, czyli najbardziej prestiżowy zjazd alpejskiego, Pucharu Świata i zawody, w których pula nagród wyniosła ponad 600 tysięcy euro, podsumował dla Państwa Jakub Pobożniak z TVP Sport. Na najsłynniejszej trasie zjazdowej świata, Streif w Kitzbühel, narciarze rywalizują już od 90 lat. Zaczęło się bardzo prozaicznie. Auf dem bekannten Skigelände von Kitzbühel in Tirol trugen eine Reihe unserer besten Läufer spannende Kämpfe aus. Tutaj powstała druga kolejka górska w Austrii. Dr Michael Huber, prezydent klubu narciarskiego w Kitzbühel. Powstała ona w celu ściśle rekreacyjnym. Zbudowała ją spółka akcyjna, więc potrzebowała, aby zwróciły się koszty jej budowy. I właśnie w tym celu wymyślono zawody. Rywalizacja z biegiem lat nabierała rumieńców. Wielu straciło tam zdrowie, wielu zyskało chwałę. Wygrana tam to przejście do historii. Upadek, niemal pewna wizyta w szpitalu. W nim wylądowali tym razem Ryan Cochran-Siegel i Urs Kryenbil, który w powietrzu stracił panowanie nad nartami i z prędkością prawie 150 km na godzinę uderzył głową w stok. Cudem skończyło się na złamanym obojczyku i zerwanych więzadłach w kolanie. Kontuzja rodaka nieco stonowała radość zwycięzcy, Beata Feuza. Szwajcar na podium w Kitzbühel stawał 5 razy, lecz aż do teraz nigdy nie wygrał. Powetował to sobie z nawiązką. Po raz pierwszy od 2004 roku rozgrywano dwa zjazdy. W obu Foyt był najlepszy. To jest uczucie nie do opisania. Beat Foyt, Szwajcaria. Czekałem na to zwycięstwo wiele lat. Zawsze tylko tutaj nie wygrywałem. Teraz wygrałem i to pomimo tego, że przejazd był poprawny, a nie perfekcyjny. Mam nadzieję, że teraz będę jeździł tylko lepiej i wygram Puchar Świata. Sukces Beata Foyta został jednak trochę przyćmiony. Na drugim stopniu podium w niedzielę stanął Johan Claré. Francuz tym samym stał się pierwszym Alpejczykiem po 40, który dokonał tej sztuki. Miał on dokładnie 40 lat i 16 dni. Cóż, jak widać, podium w Kitzbühel w wieku 40 lat jest jednak możliwe. Johan Claré, Francja. To oznacza, że jestem profesorem zjazdów. Oznacza to także, że jeszcze mogę wiele osiągnąć, przy okazji bawiąc się zjazdami. 90 lat tradycji najbardziej szalonego zjazdu świata. Tyle trzeba było czekać, by w końcu ktoś udowodnił, że drugi na sztrajfie też może przejść do historii. Jeżeli ktoś z Państwa przegapił piątkowy i niedzielny zjazd, to spieszę z informacją, że jeszcze dzisiaj będzie można zobaczyć rywalizację w Kitzbühel. Panowie, za kwadrans 11 przed południem staną na trasie supergiganta. Swoją drogą 150 km na godzinę na nartach. Chłop by mnie na autostradzie przecież wyprzedził bez problemu. Niesamowite. Karma Police, Radiohead, program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci. Adam Sztaba, Krzysztof Herdzina. To oni są odpowiedzialni za aranżację tego utworu, który został wykonany wokalnie przez panią Kasię Moś. Kocham cię, kochanie moje. Płyta 95 lat Polskiego Radia. Cały czas można kupić w dobrych sklepach muzycznych albo usłyszeć na antenie radiowej Trójki, tak jak przed chwilą. Prognoza pogody to jest to, co nas czeka w najbliższej przyszłości, czyli za parę sekund, a jest 29 do 7. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Mróz albo tak naprawdę przymrozki możliwe jedynie w Kielcach i Lublinie. Tutaj mamy również mgły poranne. Podobnie w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i w Białymstoku. Wszędzie tutaj, w tych miastach, które wymieniłem, jeden stopień

trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poranne prasowanie w Trójce, nasz przegląd prasy. Pozostało 20 minut do siódmej, zatem to jest właściwy moment na przegląd prasy. Dziennik, Gazeta Prawna na początek i na jednej z ostatnich stron dzisiejszego wydania, dział Świat, mamy tutaj opinię pana dziennikarza Macieja Miłosza, który napisał: amerykańskie wojska zostaną w Niemczech i dobrze. O, jakieś lęki tu widzę. Lepiej pilnować stanie wielu, niektórych. Czasami, ktoś tak mówi. Rzeczpospolita. Tutaj mamy bardzo obszerny artykuł na temat tego, w jaki sposób Kraków walczy ze smogiem i skutkami zmian klimatu. Strona R4, życie regionów i właśnie Kraków. Kraków jako pierwsze miasto w Polsce podjął zdecydowane działania na rzecz obniżenia poziomu stężeń szkodliwych pyłów w powietrzu. Cały bardzo obszerny artykuł na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej, także zachęcam serdecznie. Tutaj z tych działań możemy się dowiedzieć o tych działaniach, które są poza motoryzacyjne w większości, no bo chciałbym przypomnieć, że to wina złych samochodów to złe powietrze, to wina samochodów i spalin. Ojej, a jak były duże mrozy i to nagle wtedy się okazało, że mamy bardzo zanieczyszczone powietrze, to może nie są samochody jednak, tylko piece, nie wiem, ale to do władz Krakowa pytanie. Odsyłam do dzisiejszej Rzeczpospolitej, tam można znaleźć odpowiedź na nie. Teraz Gazeta Wyborcza, dział Ekonomia, w którym o samochodach właśnie raport. Samochody ukresu ery globalizacji. Też bardzo duży artykuł na ten temat. Podobno wkrótce na drogach Europy dominować będą samochody z Niemiec i Francji. Po czasach globalizacyjnej euforii koncerny motoryzacyjne zaczynają zamykać się w regionalnych opłotkach. Tabela 10 największych koncernów motoryzacyjnych świata. W 2020 roku Volkswagen na pierwszym miejscu, Toyota na drugim, natomiast grupa Nissan, Renault, Mitsubishi już na trzecim. I rzeczywiście mamy tutaj dominację europejskich pojazdów. Cała grupa Fiata, no gdzieś tam dopiero od końca, ale rośnie w siłę. Także zachęcam serdecznie, jeśli są Państwo żywo zainteresowani losem motoryzacji na świecie. To, że będą europejskie auta w większości, tego bym się nie spodziewał. Mamy na koniec Super Express i dzisiaj o dziwo nie ma tutaj żadnych heheszków z mojej strony, dlatego że w tym tygodniu, 28 stycznia, przypada rocznica katastrofy promu Challenger i bardzo obszernie ilustrowany artykuł w dzisiejszym Super Expressie. Jestem pozytywnie zaskoczony, szanowni koledzy redaktorzy z Super Expressu, jak ładnie zilustrowali państwo ten właśnie artykuł. Nawet sople lodu na platformie startowej we wczesnych godzinach porannych w dniu rozpoczęcia misji nie zwiastowały niczego dobrego. Przypomnę, katastrofa wywołana zbyt niską temperaturą, przez co o-ringi, które miały uszczelniać pewne elementy układu paliwowego w promie kosmicznym, po prostu straciły swoje właściwości, były zbyt sztywne. Mimo że firma Norton Thiokol, producent tychże, uprzedzał, że tak być nie może i że nie powinni startować, to mimo wszystko do startu doszło. Historia dalej już jest znana. Artykuł obszerny na ten temat w dzisiejszym Super Expressie. Przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7. The Bandit, Kings of Leon w Trójce teraz, a zaraz o morsowaniu. 13 minut do godziny 7. Przenieśmy się teraz na chwilę na Podkarpacie, skąd dzwoni do nas słuchaczka, która ma problem z przemieszczaniem się. Z drogi między Jarosławiem a Przemyślem chciałabym serdecznie ostrzec wszystkich kierowców, bo w miejscowości Żurawica rozkraczyły się podwórką dwa tiry i jest droga kompletnie zakorkowana, korek jest koszmarny, sypie śnieg, jest zero, jest tragedia na drodze. Bardzo dziękujemy, także jeśli ktoś z Państwa wybiera się w okolice Żurawicy, o której właśnie się dowiedziałem, że ma swoje miejsce na mapie Polski, to zachęcamy o zmianę trasy. Tymczasem nasz reporter Józef Niewiarowski dał się ponieść modzie na nowy narodowy sport, czyli morsowanie z gołą głową i doświadczoną ekipą. Oto co z tego wyszło. Są takie morsy, które na hardkorze zawsze jadą i bez rozgrzewki. Zdecydowanie kardio. Rozgrzewamy się, żeby nie odczuć szoku temperaturowego po wejściu do wody. I bardzo musisz szybko teraz nogami. Na śniegu ciężko. Bardzo ważna jest rozgrzewka bezpośrednio przed wejściem do wody. Doktor Renata Główczyńska to kardiolożka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która również... morsuję nieregularnie, okazjonalnie, ale jednocześnie nie mogę powiedzieć, że jestem 100% zwolenniczką morsowania dla wszystkich. Wszystkie osoby, które mają tak zwane czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, a więc osoby z nadciśnieniem tętniczym, z chorobami serca, nie powinny korzystać z tych przyjemności, jakie daje morsowanie. Zanurzenie powinno być szybkie. Niektórzy zalecają założenie rękawiczek, czapek, dodatkowo ochrony na stopy. Pewnym krokiem. Jak nawet się zmrozi, to staraj się nie zatrzymywać, tylko iść naprzód. Ważne, żeby iść. Jak to, proszę Państwa? Fantastycznie, woda ciepła, mokra. To tak najlepiej pasuje się zanurzyć wtedy, bo lepszy efekt. Na pewno każdy, kto morsuje, zauważy, że wzrasta częstość pracy serca, mówimy o tak zwanej tachykardii, wzrasta ciśnienie tętnicze krwi, zwężają się naczynia w skórze, co powoduje wrażenie gęsiej skórki. W trakcie obniżenia temperatury ciała organizm próbuje się bronić i krew odpływa z narządów takich jak skóra, z mięśni do głównych podstawowych narządów centralnych, żeby zwiększyć przepływ w sercu i w mózgu, zabezpieczyć te kluczowe narządy. Tak, największy wniosek pana dziennikarza będzie to, że stopy marzną bardziej niż... Bardzo dziękujemy. Józef Niewiarowski zaryzykował życiem i zdrowiem ku chwale anteny radiowej Trójki. Zastanawiamy się z panią Agnieszką, panią realizator, czy w maju do Bałtyku to też morsowanie. Chyba spełnia przesłanki. Oczy miast wiosennie zielenią. Są takie zimne i dziwne. Chorych rozmów patrzą gdzie indziej, patrzą tylko gdzie by się schować.